Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме Александр Маленкевіч сабраў 1000 подпісаў для вылучэння кандыдата. Магілёўскі грузчык паплаціўся за фота расплаўленага маргарыну на хлебазаводзе. Плян па алімпійскіх медалях можа застацца беларускай марай. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністэрства ўнутраных спраў Нямецчыны пацвердзіла адстаўкі найвышэйшых паліцэйскіх урадоўцаў, якім закідаліся сувязі з рэжымам Александра Лукашэнкі. Аб якіх дакладна дачыненнях вядзецца гаворка, не паведамляецца, але на працягу апошніх год нямецкая паліцыя і беларускі МУС правялі шэраг сумесных мерапрыемстваў. У прыватнасці, ў лютым 2010 году агенцтва Белта паведамляла, што кіраўнік берлінскай паліцыі прапанаваў прадстаўнікам Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі наведаць сталіцу Нямецчыны, каб вывучыць дзейнасць крымінальнай паліцыі і азнаёміцца з метадамі забеспячэння парадку падчас масавых мерапрыемстваў. Працягваем навіны. У хамоўніцкім судзе ў Маскве сёння стартаваў судовы працэс над удзельніцамі жаночага панк-гурту «Пусі Раэт». Абвінавачаныя дзяўчаты прызнаюць, што іх акцыя ў храме Хрыста Збаўцы была этычнай памылкай, але не лічаць сябе вінаватымі, а крымінальны пераслед называюць палітычным. Заявы Надзеі Талаконнікавай, Марыі Алёхінай і Кацярыны Самуцэвіч, якіх вінавацяць у хуліганстве, зачытала сёння ў хамоўніцкім судзе адвакат Віялета Волкава. Сёлета ў лютым удзельніцы гурту «Пусі Раэт» учынілі маўклівы перформанс у алтарнай частцы храму Хрыста Збаўцы ў Маскве. Пазней на відэа быў накладзены гук песні, тэкст якой абвінавачанне называе блюзнерскім. Музычны відэакліп быў затым выкладзены ў інтэрнэт. Пракуратура вінаваціць дзяўчат у тым, што яны зайшлі ў частку храму, зарэзерваваную для мужчын, мелі на сабе вопратку, якая відавочна супярэчыць правілам царквы, паказвалі часткі цела ў спробе адкрыта выказаць непавагу хрысціянскаму свету. Абвінавачаным дзяўчатам пагражае да 7 гадоў зняволення. Працягваем навіны. Высокапастаўлены сірыйскі дыпламат, які працуе ў Лондоне, сышоў у адстаўку. Пра гэта паведаміла Міністэрства замежных спраў Вялікай Брытаніі. Як паведамляе BBC, павераны ў справах Сырыі Халет Аюбі зрабіў заяву аб нежаданні надалей прадстаўляць урад сірыйскага прэзідэнта Башара Асада ў сувязі з цяглымі актамі гвалту ў Сырыі. Тым часам у самой Сырыі ў горадзе Алепа працягваюцца баі паміж урадавымі войскамі і атрадамі паўстанцаў. Абодва бакі паведамляюць аб ваенных поспехах. У нядзелю ўвечары урадавыя войскі заявілі, што занялі ўвесь раён Салахеддін, палову якога з мінулага тыдня кантралявалі паўстанцы. Актывісты апазіцыі сцвярджаюць, што ім удалося адбіць атаку і праціўнік панёс страты. Паводле ААН, Алепа пакінулі каля 200 тысяч жыхароў. За апошнія дні ў Турэччыну ўцяклі яшчэ 12 чыноўнікаў, у тым ліку брыгадны генерал, намеснік начальніка паліцыі гораду Латакія. Усяго за апошнія суткі ў Турэччыну прыбылі каля 600 сірыйскіх уцекачоў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.by.